لخانيش باتي ليليا אושר השלם לך נשבעתי אל עליון ולא ידע אקיים איך אעמוד בניסיון ניסיון האושר השלם איך תאכיל לי האור ידיי רפות ידיי חוזות איך אעשה ולא אשבור שמחה כזאת ברכה כזאת מי כובד הולך לא אפול איך לפניך אתייצב סקופה גדולה נושאת באור של אושר אנושי שלם שישן לב